rozwiązaniem. ZoxynMed, twój lek na łupież. ZoxynMed, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym, Władimir Putin miał wczoraj polecieć na Krym i do Mariupola. Tereny przy granicy z obwodem kaliningradzkim wzmocnią żołnierze stacjonujący w Olecku, zapowiedział minister obrony narodowej. Serbia i Kosowo osiągnęły porozumienie, mówi szef unijnej dyplomacji. Na razie nic nie zostało podpisane, odpowiada prezydent Serbii. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym, Władimir Putin pojawił się w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy. Według kremlowskich służb był na Krymie i w Mariupolu. Niektórzy rosyjscy internauci komentują, że potwierdza się stara prawda kryminałów, iż przestępca wraca na miejsce zbrodni. W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazał aresztowanie Władimira Putina, którego podejrzewa o popełnienie zbrodni wojennej polegającej na deportacji ukraińskich dzieci w głąb Rosji. Krótko po opublikowaniu decyzji Trybunału rosyjski dyktator pojawił się na okupowanym przez Rosję Krymie, a następnie udał się do Mariupola, portowego miasta nad Morzem Azowskim, doszczętnie zniszczonego przez rosyjską armię. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że nie ma pewności, iż dyktator rzeczywiście był w Mariupolu. Świadczyć o tym mają jedynie kadry publikowane przez prokremlowskie media propagandowe. Ukraina oskarża Władimira Putina o zbrodnie wojenne, w tym wszczęcie wojny, morderstwa cywilów, niszczenie cywilnej infrastruktury, gwałty, tortury, więzienie Ukraińców i wynarodawianie ukraińskich dzieci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tereny przy granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim wzmocnią żołnierze stacjonujący w Olecku, powiedział w TVP Info wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak zaznaczył, że nowa jednostka artyleryjska będzie elementem odstraszania agresora. To będzie jednostka, która będzie stanowiła część pierwszej mazurskiej brygady artylerii. Będzie to dywizjon, który będzie składał się z armatochaubic K9. Będzie to jednostka wojskowa wzmacniająca przesmyk suwalski. Poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego, szczególnie na wschodzie naszego kraju, odstraszamy agresora. Na wyposażeniu pierwszej warmińskiej brygady, w ramach której powstanie jednostka w Olecku, są koreańskie armatochaubice i polskie Kraby. Wkrótce trafią też do tej jednostki zamówione w Korei Południowej rakiety Chunmoo. O tym, jak ważna jest ustawa o obronie ojczyzny w kontekście wojny na Ukrainie, mówiła podczas spotkania z wyborcami w Gliwicach europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Stanowi podwaliny do tego, żeby zwiększać liczebność polskiej armii, zwiększać nakłady na bezpieczeństwo, czyli wzrost PKB. W tym roku to będzie 4% na armię i naszą ambicją jest, żeby Polska miała 300-tysięczną armię. Wspieramy polski przemysł zbrojeniowy, ale także kupujemy broń za granicą. Podczas spotkania mieszkańcy Gliwic poruszali też tematy związane z górnictwem, sprawiedliwą transformacją energetyczną i polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Górale oddali hołd Janowi Pawłowi II. Ulicami Nowego Targu przeszedł marsz w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Jestem też z okolic Nowego Targu, przyszedłem bronić świętości. Była i będzie, bo jemu już nikt tego nie zabierze. Pilnujmy Polski, Jan Paweł II nas prowadził tyle lat jako papież. Jesteśmy jego uczniami, prowadził nas do Chrystusa, więc teraz, kiedy szkaluje się jego święte imię, nie możemy pozwolić i czekać. Ksiądz Zbigniew Płachta, proboszcz od świętej Katarzyny w Nowym Targu. To był prorok na nasze czasy i na te czasy, które są przed nami. Jak z nim wyjdziemy, to myślę, że z tych zawieruch wszelkich wyjdziemy obronną ręką. 2 kwietnia w Niedzielę Palmową w Zakopanem odbędzie się Marsz Solidarności ze świętym Janem Pawłem II. Co najmniej 17 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wypadku autokaru na południu Bangladeszu. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę przy drodze ekspresowej, po czym autokar stoczył się 9 metrów w dół do rowu. Śmiertelne wypadki drogowe zdarzają się w Bangladeszu dosyć często. Ich przyczynami są zły stan techniczny dróg i pojazdów i słabe umiejętności kierowców. W Ohrydzie w Macedonii spotkali się przywódcy Serbii i Kosowa. Ich rozmowa dotyczyła unijnych propozycji unormowania relacji między obydwoma krajami. Według przedstawiciela Unii Europejskiej osiągnięto porozumienie. Rozmową Ochryckim przewodził wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josep Borrell. Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu wprowadzania w życie europejskiej propozycji. Josep Borrell ogłosił, że obie strony wyraziły zgodę na aneks do umowy, zawierający praktyczne kroki do jej wprowadzania. Tyle, że przed konferencją Borrella do dziennikarzy przemówił prezydent Serbii. Aleksandar Vučić powiedział, że rzeczywiście strony uzgodniły kilka ważnych punktów, ale nic nie zostało podpisane. Uważa, że 12-godzinny maraton w Ohrydzie to dopiero początek, a nie koniec negocjacji. Europejska propozycja normalizacji stosunków między oboma krajami zawiera m.in. uznanie Kosowa przez Serbię z jednej strony, ale również powołanie Związku Gmin Serbskich przez władze Kosowa. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od skoków narciarskich i wczorajszego konkursu lotów zaliczanego do turnieju Row Air. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki wylądował na 8. miejscu. Gdybym miał być sam ze sobą szczery, to na pewno te skoki nie były takie czyste z progu, bo tam też rozmawiałem z trenerami, no jednak pierwsza seria była troszeczkę spóźniona, druga już było trochę lepiej z tym timingiem, ale jednak to odbicie nie było takie płynne i gdzieś tam minimalnie tą prędkość zaraz za progiem troszeczkę traciłem. Samo już przejście, później lot, podejście do lądowania, to wyglądało naprawdę nieźle i działało, tylko właśnie ta minimalna różnica w tej prędkości tuż za progiem, to wydaje mi się było coś, co mi nie pozwoliło odlecieć o te 10-15 metrów dalej. Przyzwoicie, aczkolwiek no liczyłem też, że będzie jednak lepiej. Na Mamucie w Vikersund punktowali również Piotr Żyła, 10. miejsce, 17. Kamil Stoch, 18. Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała utknął w pierwszej serii i był 34. Dzisiejszy konkurs kończący Row Air o godzinie 16. Dziś też kończy się sezon w narciarstwie alpejskim w Andorze, ostatni dzień finałów Pucharu Świata. Przed nami gigant kobiet i slalom mężczyzn. W gigancie weźmie udział Maryna Gąsienica-Daniel, która w klasyfikacji swojej priorytetowej konkurencji zajmuje 12. miejsce. Ten sezon był dla Zakopianki prawdziwą sinusoidą. Brakowało spektakularnego sukcesu, ale po kilkakroć wjeżdżała do czołowej dziesiątki. Pierwszy przejazd właśnie się rozpoczyna. Gwiazdą sezonu alpejskiego zdecydowanie Amerykanka Michaela Schifrin, która zapewniła sobie 87. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, 5. kryształową kulę za generalkę, powygrywała również punktację slalomową i gigantową we wczorajszym slalomie, co prawda była trzecia, wygrała Petra Wlchowa ze Słowacji. Mężczyźni w Soldeu ścigali się na nartach i bramkach gigantowych. Wygrał najlepszy i najwszechstronniejszy w tym sezonie Marco Odermatt ze Szwajcarii. Dziś panowie będą rywalizować w slalomie. Przed nami pierwsza w roku przerwa reprezentacyjna, 25. kolejka, zatem PKO Ekstraklasy, zatem skumulowana i nie będzie tradycyjnego poniedziałkowego szlagieru. Niekoniecznie to mecz oczywiście na szczycie, mówię to z przekąsem. Wczoraj Raków Częstochowa pokonał Krakowie 4-1, padły też 3 remisy, Śląsk-Wrocław, Stal-Mielec 1-1, Jagiellonia-Białystok-Zagłębie Lubin 2-2 i bezbramkowo w Szczecinie Pogoń-Korona-Kielce 0-0. Dziś w programie 3 spotkania, o 12.30 Warta Lechia, o 15.00 Miedź Piast, a w trakcie trzeciej strony medalu o 17.30 Widzew zagra z Lechem. Jeśli ktoś myślał, że po 5 bramkach w ostatnim meczu Ligi Mistrzów Erling Haaland spoczął na laurach, otóż nie, wczoraj w Pucharze Anglii ustrzelił hat-tricka, a jego Manchester City pokonał Burnley aż 6-0 i awansował do półfinału rozgrywek. Dla kibiców piłki nożnej jeszcze jedna elektryzująca zapowiedź. Dziś El Clasico o 21.00 na Camp Nou. Barcelona zagra z Realem Madryt. I kolarstwo na koniec. Pierwszy monument właśnie kolarskiego sezonu dla Mathieu van der Poela, który po samotnej 5,5-kilometrowej ucieczce ukończył 300-kilometrowy klasyk przed między innymi mistrzem czasówek Filippo Ganną. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie słoneczna i dość ciepła. W Olsztynie i Lublinie 13 stopni, w Warszawie i Krakowie 14, w Szczecinie i Wrocławiu do 17. Jeśli popada, to tylko przelotnie i na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już dziś o 21.20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. star that's in the sky. I close my eyes, I take a breath. Please say you never leave, 'cause it's in your hands. Life is not a movie, but it's fantasy. Life is not a movie, but it's fantasy. Bright clouds, they will pass through. There is magic and you shine like starlights in the sky. Such a mild day, how I fell in love so easily. Moments like this, unforgettable. My, oh my, oh my, you're incredible. Life is not a movie, but it's fantasy with you. Life is not a movie, but it's fantasy. I tak, tak, Franku Poranku. Dzisiaj w zagadkowym studiu startujemy razem z Muminkami, bo ta piosenka jest właśnie o nich. A jeżeli Muminki, no to ich ojczyzna Finlandia. Słyszycie? A jeżeli Finlandia, to i ona, przepiękna zorza polarna. Od dawna marzę o tym, żeby ją zobaczyć. Napisałam nawet kilkanaście scenariuszy spektakli teatralnych, których główną bohaterką była jej malutka siostrzenica, Zorka, dziewczynka z gwiazd. A dzisiaj jest z nami w studiu inna dziewczynka, która się pięknie uśmiecha. A z jakiego powodu ten uśmiech? Z tego powodu, że jest ładna pogoda i mi się podoba. Ale jesteś skromna, przecież ty śpiewałaś w tym spektaklu, miałeś 4 latka, stałaś na tej scenie i mówiłaś do mnie tak, nie. Ja mówię, zaśpiewasz tę piosenkę? Nie. A tu Nospr, 2000 ludzi, wykupione bilety. A Amanda powiedziała nie. Pamiętasz, co to była za piosenka? Wisienka? Tak. Zaśpiewaj kawałeczek. Króciusieńko. O! Czy ja to pamiętam? Moja wisienko, wisienko, moja wisienko. A to w sumie jest na temat, bo ty świetnie się na tym znasz. Właśnie, na czym się znasz w swoim młodziusieńkim życiu? Na czym ty się znasz? Na gotowaniu. Yes, o to mi chodziło. Na czym jeszcze? Na graniu na instrumentach i trochę śpiewaniu i trochę tańczeniu. Jest z nami Ula! Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry, zdążyłam! Tak. Na czym Ula się zna w swoim życiu? To trudne. No. Myślę, że na sztuce, takich artystycznych rzeczach. Może też na emocjach. No tak też, mi się też wydaje. Namawiamy tak. się na pewną tak. sprawę zagadkową w tym studiu. Tak. I ja myślę, że znasz się też na przepięknym mówieniu, bo masz bardzo piękny radiowy głos i ładnie precyzujesz myśli. Amanda, ty też, żeby nie było. Ale jeżeli jesteśmy w Finlandii, słuchajcie, Finlandia jest jednym z najszczęśliwszych krajów na świecie. Finlandia ma najlepszą na świecie edukację. Edukację, czyli... szkołę i tak dalej. Życzę wam takiej szkoły, naszej polskiej szkoły z całego serca. No i kolejny rekord w Finlandii. Jest niemal 200 tysięcy wysp i niemal 200 tysięcy jezior. I to są, tadam, 2 rekordy świata. A język fiński jest jednym z 10 najtrudniejszych języków świata. Nic dziwnego, kiedy rzeczownik, słuchajcie, może mieć ponad 200 form. Albo kiedy jednym z najdłuższych słów jest... No dobra, zrobię to dla was, ale zapomniałam sobie powtórzyć. Startujemy? Słuchajcie. Epyjirjestel mylisty ty myty mydelyn syken. Mam nadzieję, że nikt stamtąd nas nie słucha. Nie poszło? To jest jeden wyraz, to jest jedno słowo. W Finlandii odbywają się mistrzostwa świata w przewożeniu żon, ale także mistrzostwa w polowaniu na komary. w rzucaniu telefonami komórkowymi, to mi się nawet podoba, mistrzostwa w grę w piłkę nożną na bagnach, czy rzucanie gumowymi butami. Szczerze? Ja bym bardzo chętnie wzięła udział w polowaniu na komary. Jest, czyli udało mi się zachęcić. Co wynaleźli Finowie? A proszę bardzo. Pulsometr, łyżwy, gumę do rzucia z ksylitolem, SMS-y. To oni i saunę. W 2010 roku Finlandia ustanowiła Krajowy Dzień Niepowodzenia. Po co? Ano po to, żeby uczyć się na błędach i wyciągać z nich wnioski. A my dzisiaj te wszystkie informacje mamy dzięki Amandzie. Wiesz dlaczego, Amando? Nie. A dlatego, że wiem, że ty świetnie gotujesz. I ja zaczęłam szukać kuchni świata i wpadłam na trop Finlandii. I na kuchni się nie skończyło, bo ta audycja jest taka, że wszystko co ciekawe, ja bardzo staram się tu do was przynieść, żebyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać. No dobra, a teraz powiedz mi proszę, co fajnego jest w gotowaniu? W moim zdaniem w gotowaniu jest fajnie, jakby wiesz, jakie składniki używasz do tego, do tej potrawy, którą gotujesz, bo jak na przykład pójdziesz do jakiejś restauracji albo do jakiegoś miejsca, to nigdy nie wiesz, czy oni tam akurat dodali dobrej soli, czy jakiejś złej i tak dalej. Wiesz co, Amando, ja ci powiem w tajemnicy, że ja to nigdy nie wiem, jakich składników używam. Taka to ze mnie kucharka. No dobra, dziewczyny, Ula, ty też trochę gotujesz? Szczerze, ja nie umiem gotować w ogóle. Daj, cześć, daj przybij piątkę. Znaczy ja nie umiem, ale czy to jest ciekawe? Właśnie, Amando, czy to jest ciekawe? I może byś mi ugotowała, Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje ten program, kiwa głową, że tak, a ja Agnieszce ufam. Amando, proszę bardzo, potrawa taka, która będzie nam smakowała bardzo w niedzielne przedpołudnie. No? Jest tyle potraw, które można. No, jakby... prawdziwa kuchara. Pierwsza, z brzegu. O, nie wiem, no na przykład makarony można, dobra, bo jest tyle różnych jakby rodzajów spaghetti bolognese. Jeszcze jest, jak to się nazywa? No trochę jest tych makaronów. No dużo jest, no. Dokładnie, dużo jest tych makaronów. Ja jadłam nawet ostatnio, słuchajcie, po japońsku makaron. Kilka dni temu on był tak dobry z sosem ostrygowym, tak, i on był taki ryżowy makaron. Bardzo, tak, ryżowy makaron. Oj, tak, to jest tak przepyszne. Jest makaron ryżowy, sojowy. Jest dużo tych makaronów. I tak zostawi nas godzina 10. Dokładnie. Słuchajcie, skoro pojadłyśmy, no trochę pojadłyśmy, nie? Można tak powiedzieć. To teraz może zabierzemy się za naszą zagadkę. Dobrze. Podpowiedź numer który? Jeden, okej. Jego powierzchnia ma mniej więcej taki obszar jak kontynent afrykański. Nie wiecie, prawda? Nie wiecie. Jeszcze. Na jego powierzchni znajdują się góry, ogromne kratery i płaszczyzny zwane morzami. A wiecie, z czego te morza są? Z lodu? Te morza są z utwardzonej lawy. Gdybyśmy chcieli wybrać się do bohatera naszej zagadki samochodem, to jechalibyśmy całe 130 dni. Gdybyśmy chcieli dolecieć do niego rakietą, to lecielibyśmy też długo, 13 godzin. A gdyby tak polecieć z prędkością światła? Ciekawe ile. Niespełna dwie? Na co stawiacie? Godziny? Nie? Sekundy? No! Wow. No, bo to prędkość światła wreszcie się oglądało Star Warsy. Dokładnie, oglądało. A wiecie, ile osób kiedykolwiek chodziło po bohaterze naszej zagadki? Nie. Zaledwie 12. Tylko? Ja chciałabym być 13. Może ktoś mi tam wystrzeli. Bohater naszej zagadki jest bardzo gorący w ciągu dnia, ale za to bardzo zimny w nocy. Średnia temperatura jego powierzchni wynosi 107 stopni Celsjusza w ciągu dnia. I uwaga, minus 153 stopni Celsjusza w nocy. Kurtka puchowa, sorry, nie wystarczy. Pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na bohaterze naszej zagadki, był pan Armstrong. Tam nigdy nie słychać żadnego dźwięku. Zagadkowa niedziela nie miałaby szans. A niebo zawsze wydaje się być czarne. Bohater naszej zagadki wydaje się zmieniać kształt każdej nocy. Amanda stawia na? Księżyc. A Ulof stawia na? Na jakąś tam planetę, bo była taka piosenka, którą pamiętam do dziś i się uczyłam w którejś tam klasie, gdzie właśnie było, że w dniu jest mi gorąco, a w nocy marznę, brrr. I coś tam mi świta. Coś ci świta. To ciekawe, co świta panu Arturowi. czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. No to teraz, moje drogie panie, ciekawe, która z was pamięta numer telefonu do zagadkowego studia? 22, ile tych trójek było? Siedem. Szczęśliwa cyfra, 7 trójek, 22, 7 trójek, ja powtórzę. Dzwońcie do nas, czekamy. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. No i zaśpiewała wtedy 8-letnia Angelina Jordan. Polecieliśmy z nią w kosmos, ale myślę, że słuchanie jej talentu, tego w jaki sposób śpiewa, to zawsze jest odlot. Ja tę opowieść, to już nie wiem ile razy w zagadkowym studiu wam proponowałam, ale przypomnę wam, powiem o tym, bo to mnie wzrusza za każdym razem, kiedy myślę o tej przepięknej istocie. Kiedy była maleńka, miała, nie wiem, 5-6 lat, podróżowała z rodzicami po Azji i zobaczyła dziewczynkę kilkuletnią, która siedziała i prosiła o pieniądze dla swojej rodziny. I siedziała bez butów. I ta maleńka Angelina ściągnęła swoje buty, założyła na jej maleńkie stopy i od tego czasu, a dzisiaj ma kilkanaście lat, na każdej scenie, na każdym koncercie występuje na boso. Po to, aby nam wszystkim, dorosłym, przypomnieć, że na tym świecie są dzieci, które są biedne, które nie mają co jeść i które cierpią. Angelino, miałaś do nas przylecieć, nie udało się, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się to uda. Bardzo cię pozdrawiam i dziękuję ci za to, że jesteś takim pięknym człowiekiem. No dobrze, to w takim razie teraz zaprosimy pana Artura raz jeszcze? Jasne. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. Pan Wojtek Dorosz odebrał telefon, a tam pan Wojtek z Warszawy, 10-letni. Dzień dobry, halo, halo. Halo, dzień dobry. Obudziłem się już, czy jeszcze nie? Obudziłem się. Tak? Lubisz wstawać o poranku w niedzielę? W niedzielę tak. Oj, to dobrze. W niedzielę? To już nie pytam o pozostałe dni tygodnia. A ja w niedzielę nie. To znaczy lubię bardzo tę audycję, ale ciężko się wstaje w niedzielę rano. Wojtku drogi, czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. No to słuchamy, bardzo proszę. Księżyc. No, drogie panie, fanfary w duecie podwójne. 3, 2, 1, go! No to była próba. 3, 2, 1, go! Tam, drum, tam, to! Wojtku, może być? Tak. Czy powtarzamy? Lepiej? Wystarczy. Ja też tak myślę. Czy ty lubisz przyglądać się niebu? Dziwne pytanie. No, zależy, czy jest ładna pogoda, czy nie. A co tam ciekawego jest, jak jest ładna pogoda? Często są różne chmury, które coś przypominają. A wierzysz w to, że spadające gwiazdy mogą przynieść nam szczęście? Nie za bardzo. O, a ja jeszcze tak, muszę szybko dorosnąć. Słuchaj, a co tobie w twoim 10-letnim życiu przynosi największe szczęście? Co dla ciebie jest szczęściem? Dla Wojtka z Warszawy. Czyli kiedy jesteś najbardziej szczęśliwy? Gdy przebywam z rodziną. Ojej, to ja wiesz co? To ja sobie myślę, że masz wspaniałą tę rodzinę. Jeśli mogę cię prosić, jak skończymy rozmawiać, to tę rodzinę uściśnij. Ile ich tam jest, dobra? Dobra. Super. Dobrej niedzieli ci życzymy. Bardzo dziękujemy. I zostań z nami przynajmniej do 10, okej? Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Ja sobie myślę, że nasza zagadkowa rodzina bywa szczęśliwa, kiedy nadciągają one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to ja mając tutaj obok dwie wspaniałe panie, zapytam was, powiedzcie proszę, dlaczego warto? Dlaczego warto sięgać po te przedmioty, które nazywają się książkami? Dlaczego warto czytać? Dlaczego warto wybierać te, które nas bardziej pociągną w swoją stronę? Miałam ostatnio na próbnym egzaminie rozprawkę na temat tego, czy faktycznie książki i generalnie literatura nas czegoś uczą. I szczerze, uczą nas naprawdę więcej niż myślicie. Też czasami życia, faktycznie, może możemy zobaczyć inne perspektywy jakieś, może historie i naprawdę rozwijają też naszą wyobraźnię, co w moim przypadku jest naprawdę ważne. Nie dlatego, że jej nie masz. I bogactwo w słowach tak też jest. Na pewno. Amando, moim zdaniem czytanie książek jest bardzo ważne, bo jakby to, że te książki muszą jakby dawać ci przyjemność z tego, że czytasz, a nie jak niektórzy uważają, że te lektury to takie tylko do dociśnięcia i w ogóle. No, niektóre są takie. No niestety. Stanę tu po waszej stronie, ale niektóre takie są. Niektóre to ja bym naprawdę zmieniła. Ale ja uważam, że czytanie książek jest bardzo ważne po prostu, żeby zobaczyć, jak każda osoba, każdy autor, jak widzi życie z różnych perspektyw. Słuchaj, ty dzisiaj przybiegłaś do radia i powiedziałaś, mam fajny tytuł. No to podziel się z nami. Co to za tytuł? Ten tytuł to były chyba Supermocni Warzyw? Czy no coś dobra. W tym stylu? Nie pamiętam już dokładnie, ale ta książka jest o tym, na pierwszej stronie jest taka piramidka zdrowia, co moim zdaniem jest bardzo ważne, bo po prostu sobie patrzysz, co jest jakby co dla jest ciebie ważne? Dobre. Na samym dole oczywiście jest sport. To jest bardzo ważne. Później są oczywiście warzywa, owoce. No i później coraz wyżej mamy ryby, mięsa, później mamy makarony i takie chleby i tak dalej. I na samej górze mamy najbardziej niezdrowe, czyli oleje i zależy jaki olej, ja bardzo sobie wypraszam. No, roślinne tak, oleje są super tak, zdrowe. Tak, roślinne są, ale no, na przykład nie. Taki olej rzepakowy w sumie, no to tak. Tak, bardzo dobrze, że o tym mówisz. Zobaczcie, my tutaj w Europie rozmawiamy o piramidzie żywności, co jeść, czego nie jeść, w jaki sposób to układać. A ja trzymam w mojej lewej ręce od serca książkę, która jest cudowna. i kebal. Francesco D'Adamo. D'Adamo, chyba tak. Ten pan opisał historię chłopca, który nie tylko nie miał co jeść, ale bardzo ciężko pracował. Był młodszy od was, bo kiedy w Pakistanie jego tata sprzedał go za 16 dolarów do ciężkiej pracy, to ten chłopiec miał, nie wiem, 8 lat do fabryki dywanów, czy 7 lat. I ten chłopiec, a dlaczego sprzedał? Właściwie to wypożyczył na rok, dlatego że drugi jego syn był bardzo ciężko chory i on nie miał w jaki sposób, nie mógł oddać długu, który zaciągnął na lekarstwa. To była bardzo biedna rodzina. I ten chłopiec, Ikebal, trafił do fabryki, tak jak Ula powiedziałaś, dywanów i swoimi drobniutkimi paluszkami. Tkał te dywany razem z innymi dziećmi. Tych dzieci było mnóstwo. One pracowały od rana do nocy. Były przykute łańcuchem, żeby siedziały i pracowały, bo to był intratny interes. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie Europejczycy, Amerykanie i obywatele bogatych krajów kupowali te dywany, bardzo często nie mając pojęcia, kto te dywany wyplata i jakim kosztem to jest i w jakich strasznych warunkach te dzieci tam żyją. Ja wam opowiadam nie po to, żeby wam popsuć niedzielę, ale po to, żebyśmy mieli świadomość, że na tym świecie w dalszym ciągu, teraz o godzinie 9:31 naszego europejskiego czasu, są dzieci, które siedzą i tkają, są dzieci, które siedzą i pracują. Ale Ikebal miał ogromną odwagę i hard ducha i się zbuntował. I o tym wszystkim tak pięknie pisze pan D'Adamo. Bardzo wam polecam tę książkę. Ona jest dla nastolatków bardziej. Myślę, że dla młodszych nastolatków także. Opowiada historię chłopca, który zapłacił najwyższą cenę za to, że zbuntował się, miał czelność wyprowadzić inne dzieci i uciec po prostu. I potem jeździł po świecie i opowiadał nam dorosłym, także przed kapitułą noblowską, jak jest naprawdę. No i chwała mu za to. Bardzo wam serdecznie polecam i historię Ikebala, i książkę o tytule Ikebal. A teraz zapraszam was na spotkanie z 8-letnią Afrykanką Mimi, która śpiewa w swoim afrykańskim języku i ten jej śpiew bardzo docenił europejski duet Trinix. I z tej radości muzykowania tych troje stworzyło, wiecie, no to jest po prostu potęga internetu jednak, że Mimi gdzieś w Afryce śpiewa sobie pasąc bydło, a w Europie bardzo zdolni chłopcy podchwytują te melodie i wspólnie tworzą muzykę. Ja się tym zachwyciłam, dlatego nie mogłam tutaj tego nie przynieść. Zapraszam. Amanda o piramidzie, o warzywach i proszę bardzo, tada! A w naszym studiu jest pan doktor. To jest pan doktor, który bywał tu bardzo często kiedyś, a teraz odnawiamy kontakty. No pewnie, patrzę, troszkę się zmieniło. Witam serdecznie. Co się zmieniło? No chyba nie ja. Nie, studio troszkę takie już świeższe troszkę, inne fajne rzeczy. Świeższe, pan doktor mówi, no dobrze. Doktor Michał Mularczyk, kardiolog, dietetyk. To jeszcze raz oficjalnie dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim, z samego prawie rana. Dzień dobry. Panie doktorze, to startujemy od razu. Co to znaczy, że w Kurniku znajdziemy całą aptekę? Tam znajdziemy wszystko poza witaminą C. O, wszystko? Wszystko. Ponieważ? Ponieważ to wszystko znajdzie się w jajku, w skorupie, która jest złożona z wapnia głównie, prawda? A cała reszta, ta płynna, którą tak większość z nas lubi, tam zawiera wszystko. Wiecie, po co, ta witamina C. Wiecie, co pan doktor wczoraj zrobił? Powiedział tak. Jak pani nie zje jajka, to jutro nie przychodzę. I ja po wielu, wielu latach zjadłam jajko i powiem wam, że ono jest dobre. No właśnie, co jest dobre? Bo to, mówi, to jest, zjedz, to jest dobre dla ciebie. Właśnie dobre to jest smaczne i zdrowe. A jeżeli coś jest smaczne, to jest tylko smaczne. Odróżniajmy te rzeczy. A co takiego to... No dobra, ugotowałam to jajko, niech będzie. Położyłam sobie na talerzyku, okej. Okay. Majonezu nie wolno, bo niezdrowe. Ej, prawda? Tam bez przesady, no ale... O, dobrze, to dzięki, bo dobry. No w każdym razie, co w środku? Co to nam robi? Jak to wpływa na nasz organizm, a zwłaszcza na organizm zagadkowego, dorastającego słuchacza? Tam są substancje, które są, uwaga... krytycznie, czyli bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo potrzebne, żeby się prawidłowo, zdrowo rozwijać, a szczególnie dla takiego młodego zagadkowicza, który jest taki bardzo zagadkowo zagadkowy, czyli chce coś poznać, czyli jego mózg się rozwija, bez jajek wasze mózgi prawidłowo się, no, mają marne szanse rozwinąć. Ponieważ? Ponieważ tam są te substancje, takie cegiełki, które budują nasz mózg w ogromnej ilości i rzadko spotykane w naturze. One są konieczne, żeby się zdrowo nasz mózg rozwijał, czyli nasze to centrum dowodzenia, które mamy między oczami, między uszami i tak dalej. Ula jajka je? Tak, zależy. Ale muszę zacząć jeść częściej. Ja jem jajka. Tak. Słuchajcie, bo to, czego dowiedziałam się ostatnio, to, że że w mózgu mamy cholesterol. Tak. I dosyć dużo tego cholesterolu mamy. 1/4, czyli 25% całego cholesterolu, który jest w człowieku, znajduje się w mózgu. Aha, no i co wtedy? I dzięki temu mózg może funkcjonować prawidłowo. Czyli to jest dobry cholesterol. Znaczy inaczej, zły będzie ten, którego spalimy na patelni. Aha. To ten będzie zły. A w gotowanym jajku to nie mamy? No właśnie, uwaga. I jeżeli będzie jajko tak sprytnie ugotowane, że białko będzie ścięte, a żółtko będzie płynne, będziemy mieli najlepciejszy na świecie cholesterol w ogóle, jaki możemy zjeść. Ja takie jajeczka uwielbiam. Słuchajcie, jajka zawierają w sobie, bo ja wczoraj zobaczyłam, luteinę, witaminę A, lecytynę, zapobiegają demencji, witaminę D, wzmacniają kości, są naturalnym antybiotykiem, mają substancje przeciwwirusowe, to tylko nie wiedziałam. No proszę, tam jest wszystko. I nawet nie tyle, że wszystko, mamy całą pozytywną tą część tablicy Mendelejewa, to zagadkowo, właśnie zagadka może będzie, co to jest. Aha. Większość pierwiastków, które na świecie występują, te, które są dla nas dobre i już nawet ich zlepki, czyli związki chemiczne, czyli już z tych cząstek zrobione, z tych najmniejszych cząstek zrobione to, co nam jest potrzebne, już gotowe. Na przykład amino, mówi się białko, jest białko. Tam są aminokwasy, czyli te najmniejsze cegiełki, które budują białka i są dla nas właśnie, dla mózgu, dla całego człowieka fantastyczne. One są gotowe, nie musimy tego trawić. Możemy tylko wziąć, zjeść, mlasnąć i baba, gotowe. Amando? Ja mam pytanie. Co pan uważa o takim cytacie co się je, tym jesteś. Jesteś tym, co jesz, tak? Prawda? No, jeżeli byś jadła byle co, to będziesz byle co gadała. No po prostu, w dużym skrócie. I jest to prawda. Niestety. Czyli jeżeli będziesz jadła dużo słodkich rzeczy, to może będziesz słodko gadała, ale to nie będzie zawsze najmądrzejsze, bo niestety cukier podwyższa ten, to co pani Kasia powiedziała, ten zły cholesterol. On powoduje powstawanie dużej ilości tego najgorszego z cholesteroli. W związku z tym rzeczywiście cukier nam będzie powodował powstawanie złych rzeczy w organizmie. Powiem więcej, jeżeli zjesz cukier na śniadanie w jakiejkolwiek postaci, to za 2 godziny będziesz miała gorszą koncentrację. Nie będziesz się mogła skupić na lekcji. I to unikać tego, jajek nie, jajka fantastyczne. One prawie w ogóle cukru nie mają, bo nam cukier generalnie do życia nie jest aż tak potrzebny. Tak. Natomiast wzmagają koncentrację, wzmagają pamięć. To po prostu fantastyczna rzecz, jajka. A czy pan doktor wie, co po włosku oznacza słowo kura? Leczyć? A no po właśnie. Po łacinie chyba jest. Tak? Po łacinie kura? Kura po włosku, a to z łaciny pochodzi to słowo, rzeczywiście znaczy kuracja, lekarstwo. A co to znaczy, że jajo to jest superfood? Tak mi pan wczoraj powiedział. Dokładnie, czyli znaczy superfood to jest coś, co zawiera wszystko. Tu wiadomo, że to jest prawda, jakby witaminy C nie ma, którą już możemy sobie łyknąć, bo to jest prosty związek do złapania w każdej aptece. Natomiast To jest jeden z prawdziwych superfoodów, tak samo jak wątróbka. Zawiera wszystko lub prawie wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Mówi się, że są jagody chia. Nasz polski len będzie według mnie trochę lepszy. Len? Tak. Olej lniany? Tak, ale też ja trzeba wiedzieć, jak go jeść, żeby sobie go nie zepsuć, żeby zjeść, żeby to się nie wszystko przyswoiło. Nie na ciepło. Nie łączyć z innymi olejami roślinnymi. Tak. Nie jeść margaryny, żeby nie jeść tak zwanych... A to chyba nigdy. Znaczy to w ogóle, znaczy jeśli kogoś nie lubię, to mogę mu polecić, tak? Ale chyba tylko dlatego, że kogoś nie lubię. Natomiast generalnie, szczególnie te tak zwane, to się nazywa tłuszcze, jak to się nazywa? Piekarnicze. O, to już jest najgorszy rodzaj margaryny, który może być. Uwaga, trucizna niszczy mózg. On wchodzi w te miejsca w mózgu, w które powinien wejść na przykład olej lniany czy olej z rybek, a on siada tam, zajmuje im miejsce, wsysa się w tą błonę komórkową nerwową i powiedział, ja stąd nie wychodzę. I utwardza nasze błony. A jak są twarde błony, to nam się, jak sama pani redaktor wie, gorzej myśli. Mamy twardość. Ja tak to mówię. Ja wiem, mi się dobrze myśli. Nie. Myśmy kiedyś gadali o tym, mówię o giętkości mózgu, że tak powiem, prawda? A, u niektórych osób, prawda? A, to prawda. I nagle mózg staje się, że tak powiem, giętki jak płyta betonowa, jak to mówi moja żona. I właśnie dlatego, że pani jemy doktor. Za dużo tak kwasów właśnie takich utwardzonych, spalonych. I one są niebezpieczne. Nas niestety ogłupiają. Słuchajcie, ja mam kilka zagadek. Ile razy kura codziennie, kiedy wysiaduje jajo, musi to jajo obrócić? No, ula stawiona. Czy ono w ogóle musi być obracane? Tak, musi być obracane. To już powiem wam na pewno, że tak, ale ile razy? Amando? Tak, ze 100. Słuchajcie, 50 razy dziennie. Kura musi obrócić sama to jajo i ona o tym wie. Dlaczego ona to robi? Żeby żółtko nie przylegało do boku. A która kura znosi wielkie jaja? Czy wy wiecie? Pan doktor wie? Kura od strusia. A właściwie ja dowiedziałam się wczoraj, że bez względu już na gatunkowe sprawy, im starsza kura, tym większe znosi jaja, a im większe jaja, tym cieńsza skorupka. A wiecie, jak długo powstaje takie jajeczko? 24 godziny! Widzę, że was zainteresowałam. To błyskawiczna produkcja. Tak, a który z ptaków składa najmniejsze jajeczka? No to wiadomo chyba, nie? Koliberek? Koliberek. Koliberek, a dokładnie koliberek hawański, to jest najmniejszy ptak na ziemi, który potrafi poruszać skrzydłami podczas lotu aż do 200 razy, uwaga, na sekundę. No to proszę bardzo, my próbujemy teraz osiągnąć takie mistrzostwo, stukając palcem o nasz radiowy blat. No, próbujemy, proszę państwa. Ja na perkusji grałem, nie będę tutaj wchodził w konkurencję. Proszę bardzo, ale panie doktorze, trudne. Próbujemy 200 razy na sekundę. Nie da się. Na razie słabo wam wychodzi. Jeszcze. Nie, to nie jest. Razem wszyscy, proszę. A my posłuchamy sobie przyjemnej melodii, która ma krótki, choć głęboki tekst. No do roboty, do roboty. No to posłuchajcie. Domowe melodie Jajko. Pokoiku na stoliku stało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem zbił jajeczko. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, niedotykane. to ludzie mi wmawiają. Niech się palą, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Jak to było? Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. No tak. To bardzo dobrze, że w naszym studiu jest doktor Michał Mularczyk. No bo tak, wiosna, a jeszcze bardziej przedwiośnie, które teraz mamy, potrafi sprawić, czy człowiek czuje się tak, jakby był w częściach. Bo boli głowa, co tam jeszcze boli? Bo zmęczenie, bo wszystkiego człowiek ma dość. Zgadza się? No może. Jaki macie, dziewczyny, sposób na zmęczenie? Ja zawsze rano, jak jestem zmęczona, to wkładam... Kładę jakby, się spać. Nie, myję sobie twarz zimną wodą, taką lodowatą. Super pomysł. Mój pomysł zmęczenia generalnie, jak cały dzień jakoś mieliśmy wysiłek, na przykład fizyczny, to odpoczywamy psychicznie. Mm. Jak mieliśmy wysiłek psychiczny, to odpoczywamy fizycznie. Panie doktorze, to Ula nie tylko będzie asystentką Wojtka, naszego Dorosza, ale jeszcze pana. No bo, oczywiście. Prawda? Dobrze dziewczyny powiedziały. Pamiętajmy jedną rzecz, że jeszcze to, co nam grozi za tydzień wszystkim, że tak powiem, znaczy grozi, będzie zmiana czasu, czyli będziemy jeszcze krócej spali, czyli jeszcze niestety będzie U. Ale to obydwie zmiany są po prostu dla mnie medycznie zupełnie nieuzasadnione, bo robią nam krzywdę i w jedną, i w drugą stronę. Dlaczego robią nam krzywdę? Dlatego, że jesienią będziemy mieli zwiększoną ilość depresji przez miesiąc. Także ta niby ta lepsza zmiana czasu, że dłużej śpimy, ale to jest zdrada. Bo ciemno, bo tak? Bo dłużej, wcześniej ciemno jest rzeczywiście i depresji jest dużo, dużo więcej, mimo że teoretycznie żeśmy się wyspali. Natomiast teraz są takie, powiedzmy, bardziej zawały, udary przez tydzień mniej więcej. Także to jest tych chorób trochę i więcej wypadków. To nie ma sensu medycznego w ogóle. I dekoncentracja. I właśnie zaburzamy. To, od czego się dziewczyny wyszły. Zmęczenie, rano, takie dziwne rzeczy. Musimy szybko wejść w życie. I to, co powiedziałeś, rzeczywiście jest, bardzo mi się spodobało, o tym, że jeżeli był wysiłek intelektualny, to potem zróbmy na przykład wysiłek fizyczny, który nam ułatwi na przykład powrót do wysiłku znowu intelektualnego. Tak, tak. O co myśmy kiedyś z synem robili, bo miał zaburzenia koncentracji, znaczy większość dzieci ma zaburzenia koncentracji, jak ma się uczyć, prawda? Jak ma usiąść nad książką, to już ojej, nie no, znowu. To myśmy wymyślali coś fajnego, na przykład żonglowanie, ale to już jest trudne. Bo to synchronizuje mózg rzeczywiście i jest trudne, ale jak już się człowiek nauczy, to ma dziką satysfakcję, a to rzeczywiście tworzy takie połączenia w mózgu, że rzeczywiście nam się dużo łatwo jej uczy. Ale dużo żonglowanie? Żonglowanie, trzema rzeczami. Trzema. Czyli na przykład, nie wiem, jabłka, pomarańcze. Proponuję piłeczki do żonglowania, bo one są tak skonstruowane, że nawet jak upadnie, to nie potoczy się za bardzo. Tak. Świetne rzeczy. Ale dużo prostszymi rzeczami, na przykład będzie lotki, duże rzucanie do tarczy, bo człowiek musi skoncentrować, czyli tu musieliśmy się skoncentrować na nauce i teraz nie przerywajmy tej koncentracji. Mamy lotki, celujemy w coś. Tak. Dalej koncentracja, ale w fajny sposób. Na pewno nie komputer. Nie celowanie w komputerze do przeciwników, do troli czy innych takich. Nie. To was rozkoncentruje zupełnie. Mózg się rozjedzie w chiński RZ i w ogóle będzie zdrada. Ale wymyśleć trzeba rzeczy, które nam po prostu spowodują, że będziemy dalej skoncentrowani, mimo że będziemy wypoczywali. Także to są takie sposoby. A to ja podpowiem wam jeszcze jeden sposób, bo to też na mnie bardzo mocno działa. Kiedy chcę wcześniej zasnąć, ale jednak do ostatniej chwili czytam książkę na przykład z ekranu komputera, to światło ekranu działa w taki sposób na nasz mózg, że nasz mózg otrzymuje informację, że jest środek dnia i nie wytwarza się w nim tak zwana melatonina, która pozwala nam wyciszyć organizm. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Dziękuję. I pozwala nam w konsekwencji zasnąć. Czyli wszystkie te urządzenia, które świecą tym niebieskim światłem z ekranu na kilka godzin przed zaśnięciem, trzeba po prostu, moi drodzy, zamknąć. I mówię to także do siebie. Bo my teraz żyjemy tak, że mamy zanieczyszczenie światłem. Jest jasno. I nasz organizm fiksuje, głupieje. Nie wie, kiedy jest dzień, kiedy noc. I tak dużo jest problemów z bezsennością też. A z tego bierze się depresja. I zmęczenie, nadwaga, otyłość, cukrzyca. Też. I to wszystko razem. Dużo tego. Więc jak chcecie czytać książkę przed spaniem, To zdecydowanie nie na komputerze, nie na telefonie, tylko w papierze z dobrym oświetleniem. Właśnie, żółtą lampę, takie stare żarówki. Tak, tak, tak. Wiecie co, nie bardzo wiem co zrobić, ale tak piękna piosenka teraz miała zabrzmieć i niech zabrzmi chociaż chwilę, bo ona jest pogodna, ona jest radosna i chciałam prosić, abyście zaprosili siebie nawzajem do tańca. Mamę, tatę, babcię, dziadka, bo trudno nie tańczyć, kiedy ten pan śpiewa i śpiewa jeszcze o czymś, co w życiu jest bardzo ważne. Posłuchajcie i no to w takim razie panie proszę panów, panowie panie, jak tam sobie chcecie. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just smile. Ah, jak ten pan. Bubla śpiewa, ależ śpiewa, prawda? Tak, bardzo ładnie. Ale ciekawa jestem, jak wam te tańce wyszły. Mam nadzieję, że było bardzo radośnie i bardzo przyjemnie, nawet jeżeli wstaliście lewą nogą i nawet wtedy, kiedy zupełnie nie jesteście wyspani. No właśnie, jak zachowuje się człowiek, który nie jest wyspany? No czasami często jest nieprzytomny, chłe, chłe. Ja, to, czego ja uczę ludzi, żeby się nauczyli wstawać bez budzika. Dlatego, że budzik ma tą wredną cechę, że on zadzwoni zawsze w tym momencie, kiedy jesteśmy w tej najważniejszej fazie snu. W związku z tym, tylko my to prowokujemy tak naprawdę sytuację, bo my się na ogół wybudzamy trochę wcześniej. W związku z tym, jeżeli się wybudzimy w dobrej fazie snu i patrzymy na zegarek, o, mam jeszcze pół godziny. I błąd! Wstańcie! W tym momencie, jak staniecie, może będziecie przez 5 minut tacy troszkę niedospani, ale to za chwilkę minie. O właśnie to, co powiedziałaś, Amanda, że umyć buźkę zimną wodą i w tym momencie człowiek jest dobry. Natomiast jeżeli się położycie spać i budzik zadzwoni za 15-20 minut, jesteście w środku nocy, w rozbudzeni, nieprzytomni, potykacie się o własne nogi i to był błąd, a potem myślicie, no i trzeba było wstać. Właśnie, trzeba było wtedy wstać i już dokończyć, że tak powiem, dzieła zniszczenia chłe porannego i już dać się, że tak powiem, ponieść kolejnemu dniowi. Panie doktorze, czy nasz mózg w nocy śpi? On nigdy nie śpi, ale wypoczywa. Aha. W związku z tym mamy fazę snu i ta faza snu dłuższa, w której my, powiedzmy, naprawdę wypoczywamy, jest dla nas ważniejsza, ale w tej fazie na ogół zadzwoni budzik i dlatego jesteśmy nieprzytomni, bo on ma swoje fazy, kiedy musi się zregenerować i on po prostu, no, nie będę już tutaj wchodził w szczegóły, ale tak ma przetworzyć swoje informacje, które ma, że poukładać, poprzetwarzać, żeby to wszystko potem było łatwo poznajdywać w ciągu dnia. To tak mówimy o tym, żeby zasnąć, żeby spać, żeby się regenerować. Wiele osób, wiele dzieci niestety też ma problem z zasypianiem. I ja wczoraj przeczytałam takie mądre zdanie, że ważny jest ciepły prysznic. On wcale nie rozbudzi, tylko on spowoduje, że ta energia z wewnątrz przyjdzie na zewnątrz, a w środku organizm się ochładza. To jest takie paradoksalne, ale tak ale się dzieje. Ale też nie za gorący prysznic, bo on ma nie też swoje skutki. Aha, no właśnie. Japończycy wręcz biorą po całym ciężkim dniu ciepłą kąpiel. 40 stopni, 20 minut sobie się siedzą, relaksują się i to jest ciepłe albo kąpiel, albo prysznic, ale właśnie nie gorąca, ani nie zimna. Zimna tak, nas pobudzi, a ciepła może nas wykończyć. Aż gorąca, przepraszam. Gorąca. O tym śnie można by jeszcze długo i jak pan pozwoli, to zaprosimy pana, żeby o tym śnie porozmawiać jeszcze, bo to jest bardzo ważny temat. Krótki sen, krótkie życie. Tak się mówi i ma to wiele, jest to wiele prawdy w tym stwierdzeniu. Zwłaszcza te osoby, które ciężko pracują i nie dosypiają, a chcą wyspać się w weekend. Nie da się tego nadrobić. Nie odrobi się tego. Trzeba codziennie spać te przynajmniej 7 godzin na dobę, a za tydzień czeka nas zmiana czasu, o której już chwilkę porozmawialiśmy, to może znacie takie nazwisko, Benjamin Franklin. To jest po prostu genialny człowiek był, który wychował się w bardzo biedniej rodzinie. Urodził się jako 15 dziecko swojego ojca, sprzedawcy mydła. W wieku 10 lat została jego nauka przerwana, dlatego że rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby go kształcić. A on zrezygnował z nauki, ale nigdy nie zrezygnował z uczenia się tego, z czego może wyciągnąć jak najwięcej wiedzy i korzyści. Pracował w sklepie swojego brata i powiem wam, że ten człowiek właśnie spowodował na świecie to, że mamy zmianę czasu, więc możemy mu podziękować. Ale także jako genialny człowiek wymyślił piorunochron i wiele innych potrzebnych nam, naszej ludzkości, wynalazków. No nic, to taka ciekawostka na koniec. Ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu doktorowi Michałowi Mularczykowi. Dziękuję bardzo. Dzięki, Uluś. Dziękuję. Dzięki, Amando. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i naprawdę, naprawdę życzymy wam takiej niedzieli, po której wieczorem będziecie mieli na swoich buźkach błogi uśmiech. W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express Philips z innowacyjnym systemem wspieniania mleka Latte Go tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Rewolucja, romanse, intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu Polowanie na ćmy. Dziś o 20.20 w TVP1. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd.